اون ظلمونه زیاد کړو زیاد کړو، او دونه ظلمونه چې د وسنه بار شو. نو الله وی ما موسی علیه السلام ته وحی وکړه، و اوحینا منگا وحی وکړه الی موسی، حضرت موسی علیه السلام ته د څه شي وحی مې وته وکړه، ان اسری چې ته بوزه، اسرا یسری د شپې بوتلو ته وی، ان اسری چې ته بوزه بی عبادی زما بندگان، دا زما بندگان چې ستا قوم دی ونی اسرائیل، دا بوزه د شپې بو به زی، خو چې بیا روان دی خیر سره دریاب راشی، نو فضرب لهم او وحد دوی د پاره په دریاب کې طریقا لارا فی البحر، په دریاب کې اوس د دې تفسیر د مخ کې کړی و، یا باسن اوچا، یا باسن اغل ته معنی کړی و اوچا، چې مطلب دا دی دا د موسی علیه السلام معجزه وه چې دریاب یې په امسا باندې وو، د اوبه څه بره لاړې او څه ښکته لاړې، منځ کې لاره شوه، او لاره کې بیا خټم نه وي، اوبه چې کوم ځای کې وي اوچې شي بیا خټه خوی نه، یا باسن اوچا، لا تخافو په داسې حال کې چې ته به نه یریږي، درکن د موندلو د دشمن نه، چې اوس به مې دشمن را لاندې کی، فرعون به مې را لاندې کی، ولا تخشا او نه به ته یریږي د غرق کېدو نه، چېره په دریاب کې به غرق شم. چې کله فرعون سره د قوم د فوج را ورسید، موسی علیه الصلات والسلام الله په دریاب تیر کړ، فأتبعهم فرعون، نو داغه پسې شو فرعون بجنوده سره د خپل لخکر، فغشیهم من الیم، نو پټ کا غوی له د دریاب نه، ما غشیهم هغه شی دوی پټ کړ، اصل کې دا سی دی، فغشیهم پټ کا دی فرعونیانو له، ما غشیهم هغه چې دوی پټ کړه، هغه څه شی و مینلیم چې هغه دریاب دی. تاسو ویلو چې کله د یو شی عظمت بیانوي لویوالی، نو بیان یې مه کوې، یاره نو بیګا خو جګوله خبر نه کنه، بیګا خو مې یو سیز خوړلی دی، نو بهترین سیز و، نو ته وایې څه و، نو زه وایم غږ مه کوه بهترینو، کو زه درته وایم چې ټیپر، نو بیا دونه دغه نه راځي، خو چې دا وضاحت سړی نه کوي نو دل نغلی. دلته هم داسې دی، دا فرعونیان داسې شي تباه او برباد کړو چې مړه څوک یې بیان نشي کولی، نو څه دغه عجیبه اوبه وي. ښه، وادول فرعون او گمراه که فرعون، بیلار که فرعون، سو که بیلار که قومه خپل قوم، و ما هدا و غی پس ملار بونت لو. ده دی تفسیر دی. حدثنا یعقوب بن ابراهیم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال عبداللہ بن عباس وی لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال چراغي دمكين رسول الله المدينه تا مدينتا رسول الله صلى الله عليه وسلم چه دمكي مكرمين مدينه منوره تراغي هجرت وکو، دلتا يهود واليهود تصوم، يهود چه دي اغي بروجيني ولي يوم عشوراء، پروز دا عشوري دا محرم لسم تاریخ نه دی، په دې ورځ به دې روجی نیوي. فسألهم رسول الله د هغوی نه تپوس وکړ چې یالکانو دا نن ورځې روژه تاسو ولې نیسئ؟ فقالو، نو هغوی اووی جواب کې وی دا هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې الله موسی علیه السلام ته نجات ورکړی و او د هغه دشمن یې هلاک کړی و. فقالو، نو هغوی جواب کې وی هذا الیوم الذی، دا هغه ورځ ده، ظهر فیه موسی، چې غالب شوی او په دې کې موسی علی فرعون په فرعون. دا بیا بل پلو لاړه خبره، دا غرکیدو مثلا و دا بل پلو دا دا جادوگر نو چه سر مناظره کوله فرعون دا موسی علیه السلام مقابله کی جادوگر را جمع کرده. الله تعالی حضرت موسی علیه السلام تا غلبه ورکړه، فتح ورکړه. دا کوم ورځ و؟ نه دا دغه ورځ و، دا عاشورې. فرعون چې هلاک شوی دی هم د عاشورې ورځ و، او موسی علیه السلام چې کله په هغوی باندې غالبه شوی دی په مناظره کې، هغه هم د عاشورې ورځ و. نو د دې وجې نه مونږ روژه نیسو. فقال النبی صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام وی، خدای په خیر کې ستاسو نه مونږ موسی علیه السلام ته ډیر نږدې یو. نحنو اولا، مونږ ډیر نږدې یو بی موسی، حضرت موسی علیه السلام ته، منهم د دې یهودونه. نو صحابه او ته وی، فصومو، روژه ونیسه. بیا د الله حکم راغی، دا د رمضان روژه نه وه، نو بیا هغه روژه وه. بیا چې کله د رمضان فرضیت راغی، نو د عاشورې د ورځې دا واجبوالی ختم شو، سنتوالی پاتې شو. باب قوله، دا باب دی د دې قول د الله، فلا یخرجنکم من الجنة فتشقى. حضرت موسی ته، حضرت آدم علیه السلام ته، او حضرت حوا ته الله وی چې دا شیطان ستاسو دشمن دی ښکاره. فلا یخرجنکما، خامخا دې دیونه باسي تاسو دواړه، من الجنة، د جنت نه. دا د جنت دا بهترینه زندگی چې ده، د دې نونه ځې تاسو به ووایئ که ووتنو څه بی، فتشقا، ستا ژوند به سخت شي. فتشقا چې دنیا ته لاړ شي، نو دا ګرمۍ به وي او دا یخنۍ به وي. فتشقا، نو ستا ژوند به دغه شي خراب شي، سخت به شي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول پاك وي، حاج موسى، مناظره وکړه موسی علیه السلام. آدم د حضرت آدم علیه السلام سره دوه ځله تیر شو، دا درېم ځل دی. فقال له، موسی علیه السلام حضرت آدم ته وی، بابا جی، انت الذی، ته هغه انسانی، اخرجت الناس، چې تا راوست الخلق من الجنت، د جنت نه، بذنبک، په سبب د ګناه ستا، ګناه نه و خو رنگ رنگ د ګناه و، و اشقیتهم، او دید په تکلیف کې واچول. خیر دا خو دلته لږ حدیث مختصر دی، مخ کې ډیر تفصیل سره دی. قال رسول الله وی، قال آدم، آدم علیه السلام و ته جواب کې وی، یا موسی، دا داسې وړې خبرې ولې کې؟ ته خو سره ډیره لوی هستی، تا سره داسې خبرې مناسب نه دي. ای موسی، انت الذی، ته هغه هستی، استفاک الله، چې غوره کړی دی تعالی الله، برسالاته، په خپلو پیغامونو، و بکلامه، او په خپل کلام، په کوی تور کې تا سره خبرې کړي دي. نو ګوره، تو سره پاسې، او اتلومونی، تما ملامته، علی امر، په یو کار، کتبه الله علی، چې الله په ما باندې مقرر کړی و په لوح محفوظ کې، قبل ان یخلقنی، مخکې د هغې نه چې زه پیدا کړم. کتبه الله دی، او قدره، یا داسې وی چې الله مقرر کړی و په ما، قبل ان یخلقنی. بیا مونږ ابو درز ویلیو چې یو سړی ګناه وکړي، او دې حواله په تقدیر باندې ورکوي، دا صحیح ده که دا صحیح نه ده، هغه مسله تیره شوې وه. نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام وی، فحج آدمو، نو غالب شو په باس کې آدم علیه السلام، غالب شو په مناظره کې په باس کې آدم علیه السلام. الکه په چا غالب شو؟ موسی، په حضرت موسی علیه السلام. سورة الانبیاء، دا تفسیر دی د سورې انبیاء. سورې طه ختم شو، اوس دی شروع کوي سورۃ انبیاء تفسیر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عندر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق سمعت عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود ویدا حدیث مخکم تیر شوی دی خو ما به صحابه او تا ګوره چا غوی د قران سمره قدر کو الله دوی له سونه قدر ور کړو د قران مجید د بیل بیل سورته سمره قدر کو قدر من خلقو د قران ټول قران د بیل بیل سورت بیا اندازې قدر عبد الله بن مسعود با دا سلور سورتونه دی پدی باندې فخر کو فخر قال عبد الله بن مسعود وی چې بنی اسرائیل سورته بنی اسرائیل دا یو دا سلور سورتونه دی بنی اسرائیل بنی اسرائیل سورت سورته اسراء وتو سبحان الذي اسرى والكهف او سوره كهف دا دویم سورت و مریم او سوره مریم دا بل سورت په ترتیب سره دی و طه او سوره طه او نا خدا غشو ما خیلی پینزه دی والانبیاء او سوره انبیاء دا پینزه سورتونه سوره بنی اسرائیل سوره کهف سوره مریم سوره طه او سوره انبیاء دا چی دی دا پینزه سورتونه عبدالله بن مسعود وی هن من العتاق الاول دا داغه بهترینو اولو سورتونو ندی دا داغه بهترینو اولو سورتونو ندی عتاق اغه سیستوی چې هغه په خپل کمال کې اخر درجه ته رسیدلی د دې وجه نه دا پنځه سورتونه الله دې ته ډېر لوی کمال ورکړی دی هن دا پنځه سورتونه چې دی من العتاق الاول دا داغه بهترین سورتونو ندی الاولی چه اغا اولی اولی و تزکوی دا مکی سورتون دی و مکی سورتون اول نازل شوی دی تیک دا چه دا خو دیر لوی سورتون دی عبدالله سیب ستا و سر ستالوک دی وی زما و سر دق تالوک دی چه دا زما پخوانی دولت دی خلق وری دا زور دولت قدر کهی دا نوی دولت قدر نکهی تاسو که خیالی تاسو ته چې د پلار او د نیکه نه کم جایداد پاتې نو خلک هغه نه خرڅوي وي دا مې د پلار او د نیکه دی او چې نوې واخلی د هغې پروا نیک خلک خرڅوي نو دې هم وایي چې دا زما زور دولت دی د پخوانی دولت مې د ډېر قدر کوم و هن او دا پنځه واړه صورتونه چې دي من تلا دي دا د هغه پخوانی مال زمانه دي تلا دغه ته وایي قدیم پخوانی شي دا زما دغه مخکینی دولت ندی وقال قتاده قتاده وی حضرت ابراهیم علیه الصلاه والسلام چې د قوم مندر ترانه نوت نفجعلهن جزازا تبر رواغشتو په بوتانو پسې او چې دی نفجعلهن وی ګرزولغا جزازا ټوټه ټوټه جوزازن ټوټه ټوټه معنی کوي قطعهن ټوټه ټوټه کړل جوزازن معنی ټوټه ټوټه کړل وقال الحسن حسن بصري وی فی فلك وخلقنا الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون الله ويما شپم روزم پیدا کړی دا شپم پیدا کړی دا نورم پیدا کړی دا سپوم مم پیدا کړی دا او كل دا هر یو کدا نور دی او ک سپوم دا في فلك ساده ترجمه مونږ داسې کو في فلك په خپل اسمان کې يسبحون په تیزی زی نورم پتی زیروانی او داغه چه دی سپومیم پتی زیروانی دل تا دی عجیبه مانا کهی فلک فلک دا نور دا تلو لاری تا وی دا چرتا چه نور روانی کم ځای کې چې سپومې روانې د سپومې لارې ته څه وایي فلک القمر، د نور د لارې ته څه وایي فلک الشمس، دا ستوري چې په کومه لار باندې رواني نو هغې ته څه وایي فلک النجوم، لاره د ستورو. نو فی فلک دوی په خپله لاره کې دلته معنا کوي ریاض یسحبونت ای تاویږي، دا ستوري چونکې تاویږي نو یسحبونه معنا کوي تاویږي، عام معنا یې کوي په تیزی ځي. څنګه وایي فی فلک، پاغ خپل فلک کې پاغ خپل لاره کې مس دا لاره څنګه یې مثلو فلکت المغزل، فلک وایه او که فلک وایه دواړه صحیح دي، په شان دغه اوسپنې د سرخې مغزل سرخې ته وایي. پیژنه اوسني خلک بیا نه پیژني، پخوا بیا ورته سرخه وي، په هغې باندې به د وړې نه او یا د مالوچو نه تارونه جوړول، سرخه به وه او دته بیا تاوله، هغې کې به نری اوسپنه وه، هغه اوسپنه به تاوېده او دې نه به د ځان نه بیا دغه تاوه او دا تار. نو د مغزل دی دغه ته وایي دا څه ورته وایي د سرخه، او دا مغز دغه چې دی فلکه دغه دغه ته وایي دغه اوسپنه نه ده، دا سیخ، لکه سرخه چې تاوي نو هغه سیخ تاویږي، تاویږي داسې ځان سره که وړی دی ته تاو کړي هغه تاوي، او که مالوچ چې ته تاو کړي هغه تاوي، دقسې دام داسې تاویږي، دا نور اوسپومې په هغه خپل لاره کې تاویږي. فی مثلو فلکت القمر، په شان د هغه سیخه مغزلې ده دغه د سرخې. نو کلون فی فلکن یسبحون، عام معنا کوي په تیزی رواني، دی معنا کوي تاویږي، یدورونه تاویږي. وقال ابن عباس رضی الله تعالی عنه، عبدالله ابن عباس وی د حضرت داود و د حضرت سلیمان واقع بیانی، از یحکمانی فی الحرس، حضرت داود حضرت سلیمان د یو فصل په باره کې فیصله کوي، از نفشت فیه غنم القوم، په هغه وخت کې چې د شپې اوسرې دی په هغې کې وزې د یو قوم، د یو سړي پټې و، د بل سړي وزې وې، د شپې د وزې راللې په دې پټي ننوتې، چې ننوتې هغه فصل یې وخوړو، چې فصل یې وخوړو دې فصل والا لاړ رپورټ حضرت داود علیه السلام ته وکړو، چې داود علیه السلام ته وکړ چې دقسې د وزې راغلي دي او زما فصل یې وخوړو، وی اندازه ولګوې چې لاړو د فصل قیمت یې ولګو او د وزو قیمت یې ولګو، نو دواړه سره برابر و. نو داود علیه السلام دا فیصله وکړه چې شپنکیه د فصل په تاوان کې د خپلې وزې دله ورکه، چې ور یې کړې بار راووتل، اوس فصل والا وی خدایا نو زه به په دغه څه کوم په وزو، ابل غریب خپه دی چې زه د وزو نه خلاص شوم. حضرت سلیمان علیه السلام نو جوان بار ناست و وی سو وشو، وی فیصله وکړه، وی څنګه فیصله وکړه، وی دسې دسې، وی یاره که ما ته دا واله شوی وی ما به بلشان فیصله کړی وی. داود علیه السلام ورته په منډه راغی، سوال و مینت ورته کوي، بچی هغه ښه فیصله څنګه ده؟ وی صلح وکې، صلح څه ده؟ پټي والا ته ووایه د وزې ستا شوې، شودې یم دغه کوه، ویښته یم تیاخله، هر څه بچي چې کېږي ستا پټي، دغه وزو والا ته وایي دا پټي شابه وکړه او د دې خدمت کوه چې فصل پکې وکړه، چې دا فصل هغه ځای ته ورسي چې هغه کم وخت کې د سارو خوړلی و، نو پټي به حواله دغه ته شي، زمیندار ته وزې به حواله خپل شپنکي ته شي، ډېر زیات به خوشحاله شو. نو از نفشت، په هغه وخت کې چې د شپې اوسرېدل، د نفشت معنی کوي څنګه معنی کوي رعت اوسرېدل، ها ولا هم منا يسحبون، ولا هم او نه به دا کافران پر ورځ د قیامت مننا زمنګ د طرف نه یسحبون دا غوی امدادو شی. عامه معنی دا کوي دا کافران پر ورځ د قیامت الله وی زما د طرف نه به دوی سره امداد نی، مسلمانانو سره به وي. ولا هم مننا، او نه به دا کافران مننا د طرف زمنګ نه یسحبون د دوی مرګتیا وشي. بخاری استاد بل شان معنی کوي، وی پرس دا قیامت چه دا بدعمل زرا گیر کم کنه نو زمان سو خلاصولی نشی. ولا هم مننا، او نبدوی مننا زمننا یسحبونا خلاص کریشی. یسحبونا خلاص کریشی معنی که یمنعونا منه بکریشی، چرا با مینی سا او داده او داده نه مانه با منه نکریش، رانه با خلاص نکریش. ان هذه امتكم امه واحده، دا د یو الله عبادت، د پیغمبرانو اتباع، او پر ورځ د قیامت باندې یقین ساتل. ان هذه یقینا دا چه دی امتكم دا دی دین ستاسو، امه واحده یو دین، دا آدم علیه السلام نرواله تر د رسول پاک پوری چه کم ده دین اصول لیکنن و پا اصولو که ورده طول یو دین ده. پا داسی زن مسلو که با بدلیگی را بدلیگی خو اصول به یوی. این هازیه یقینن دا چه ده امتو کم دا ده دین ستاسو. بخاری شریف چه کم ترجمه که یادتا کم امتو کم دا ده دین ستاسو امتم واحدتن یو دین، معنی که دینو کم ستاسو دین چه دی دی تمام امتون توی دین واحدون، دا یو دین دی. خواه اینکم حسبو جهن وی انتم اینکم وما تعبدون من دون الله حسبو جهنم، کافرو توی اینکم یقینا تاسو چیه وما تعبدون او هغه چې تاسو د هغوی عبادت کوئ بغیر د الله نه حسب و جهنم، دا به حسب د جهنمی. د حسب معنا کوي خشاک، حسب معنا سو حطب، د سوزیدو لرګو ته سه وی حطب خشاک. الکه حسب په معنا د حطب سره دی، دا چرته دی وی دا بالحبشیه، دا په د حبش ژبه ده، آغا دا حبشو جبا کی حصب دا غطا وی حطب دا عربی کی حطب وطا وی، او دا غش دی پا حبشو جبا کی وطا حصب وی. خا وقال غیره، او ویلی دی بغیر دادنا مخیصو کو عبدالعب نیبا اکرمو، وقال غيره وولدي بغير ده اكرامنا نور مفسرين، فلما احسوا بأسنا كلا شاغوي اولد زمن عذاب نو من ده اكرين وتسوي لا تركض اليوم، من ده موهي وارجعوا الى ما اترفتم، راش اغنيامتون تجتا سبان دي شبيدي لعلكم تسألون، ده ده ده پارش تاسونا تپوسوش. احسو دی محسوس که توقعوه، خیال او که چه وی عذاب خورا روان دید، دا تک دی من احساس تو خلقوی او شی چه تا معلوم کنو خلقوی احساس تو ما شی محسوس که، فیضا هم خامدین ناگن اغیسو خامدین، دا خامدین مانا کی حامدین، تش ده خی او ده هی فرق شو، خامدین مړو حامدین معنی کوي، اصل کې دا کم دغه شی اور مړ شي کنه دی ته وای. ها فجعلناهم حسیدا، دی کافرو باندې می چه عذاب راوسته فجعلناهم نمنگا اوگرزول دوی حسویدا لوکری شوی د قسم ختم کړه لکه تاسو چې دا غنم لوکې کنه او جوار لوکې او ختم شي. فجعلناهم منگا اوگرزول دوی حسویدا د حسیدن معنا کوي مستعصل د بیخه استلی شوی بیخ کندی می داغی اکره دا حسید فعیل وزن دی یو تم وی چه دا یو شی بیخ کندی و که یو بوته دا ویخ رو باسه نو حسید شو که دو رو باسه حسید شو که دیر رو باسه حسید شو و یقی او علی الواحد حسید یو تم وی ولی سنین دو تم وی اول جمعی او جمع تموی زکا فعیل چه پا مانا دا مفعول سرشی نو یو دو دری طولو دا پر استعمالی گی. ها بیا ورپسی دا ملیکو عبادت بیان دی لا یستکبرون عن عبادته ولا هم یستحسرون. ملیکی آغا مخلوق دی چې دا الله د عبادت نلوی نکی وای منگ بوز دا الله عبادت کو ولا هم یستاسرون او نه اغوی ستړی کیگی دا تسبیحات وی سبحان الله الحمد لله خدا دسی وی لکه منگ او تاسو چې دا ساخلو پس آغشتو بانی منگ نستړی کیگو دویم نستړی کیگی. لا یستحسرون سمانا کی لا یعیون نستری کیگی ایا یا مانا دی ستری کیدل. ومنهو او دا دین رازی حسیر حسیرا ستری خلقوی حسر تو بعیری دا اوخ بانده جلیر مزلو که کنو ستری شی نو خلقوی حسر تو بعیری علک اخبل اوخ مستری که آذن ما مننا من شهید ورز دا قیامت ورز دا قیامت دا چه دا چا عبادت شوی ندوی با و یا الله من تا تا صفا خبره کو چه پا من که سوک دا دی خبره گوی کون که نشتا دی چه تا سر شریک شتا. آزن ناکا اعلم ناکا ربا من تا تا خبر در کو خا دا سنگه دی آزنتو خلقوی آزنتو کم دا کلوی ازا اعلمتو چه تا خبر ورکی اغتا او فا انتا و هوا او آغا اتا و آغا سرا علا سوا این یو شانتی پاتشو نوکیسو اصل که دی نوکیسو زمان اگه که دی نه نه دا خوب نده کنه عمیق من کل فجن عمیق نلتا لکاتب نغلط یا شوی دا پا سور انبیاء که نشت استاسو حشوی دا سور حج مسئله دا یا توکا من کل فجن عمیق دا الله ابراهیم علیه السلام تاوی اعلانو که دی خلکو تا چه الله پا تاسو حج فرس کرده دی او راشه نوی یعتو که رازی با دا خلق تا تا من کل فجن عمیق دا هر لاره لرنه دا عمیق مانا که بعید نکیسو دوی واپس کریشو ردو خام صنعت لبوسن وی من حضرت داود علیه صلات و سلام تسوخو دا کاریگری و جوڑول دا زغرو ها و علمناه صنعتا لبوس لکم او منگا او خود داود علیه سلام تا جوڑول دا صد زغرو نمانه که صنعت لبوس جوڑول دا لبوس دا لبوس لبوس اغسیست وی چه سری اغندی مانه که زغره دلتا ادرو ازغره فتقطعو امرهم چه کل انبیاء لارل دارست و خلق رالل دی سر دا خپل دین توتا توتا که چا یو شانتی که و چا بلشان تقطعو امرهم دی توتا توتا که خپل دین اختلفو اختلاف یو کو سوک ما یو روان شو سوک ما بلا د جنتیانو بیان کوي لا یسمعون حسیسها وهم فی ما اشتهت دا لا یسمعون دا جنتیان بوا نوری حسیسها آواز دغه د دوزخ واو بنری دوی حسیسها آواز دادی دا کم آواز چې پټ آوازی په کلار دیته دغه وی حسیس تاسو ته معنا کوي الحسیس والحس والجرس والهمس واحد دا ټول یو شی دی که حسیس واخلی که حس واخلی که جرس واخلی که همسا یو ځای کې راځي همسا نو دا ټول څه ته وایي دا دغه ته وایي الصوت الخفي دا کم آواز چې په کلاری د کلار آواز ته دغه وایي هغه وایي هو وهو من صوت الخفي دا څه ته وایي هغه آواز په کلار اعزناک ما منا من شهید رب موږ تا ته خبر درکو چې نشته دی په موږ کې یو ګوی کوونکی ستا د شرک من اعلمناک خلک وی کله چې د یو دو کسانو سره معاهده وشي معاهده د ډزبندې چې هلکه ما و تا به د یو خلاف یو بل خلاف نه جنګیږو نو چې بیا ته وله خبر ورکې چې هلکه خبر شه دریم ورځ پس به زما ستا هر څه ختمي تم خبر یې او غم خبر کې نو دلته خلک څه وایي آزنتو هو ما غته خبر ورکو نو خلک وایي آزنتو کوم ما خو تاسو له خبر درکړی و که نه دا خلک کله وایي چې ما وې ستاو د یو قوم سره معاهده او ته ورته خبر ورکې د مخکې نه څنګه چې ته خبرې په وادې ختمېدو داسې غم خبر شي فانت نو تا وهو وغستا مخالب على سواء یو شانتی تم خبری اغم خبری او فلم تقدر تا دوکاو نکی اغد اسرا معاهده کری او تا پی ناگا ناملاو کی ورجعو الى ما اترفتم لعلكم تسألون نو دا وقال مجاهد مجاهد وی لعلكم تسألون الک چرت من لوی لا ترکدو لیوم منډی مو وهې راشه په خپلو کورسو تختونو باندې کینې لعلکم تسالون د دې نه چې لپاره د دې چې تاسو نه سوال وکړی شي تفهمون ستاسو نه معلومات حاصل شي سبا به خلک وی ستاسو په علاقه څه شوي و نو چې تاسو منډې وهې تاسو څنګه به خبر یې نو راشه لږ دلته کینې چې دا حالات ووینې دا کوم عذابونه چې دي دا ووینې که څوک دنه تپوس کوي نو بیا به جواب صحیح ورکوي دا ماسې دوی پورې خندا او ټوقه ده دا تسألونه معنا کوي تفهمون چې تاسو نه معلومات وشي الا من ارتدوا په ورځ د قیامت د هیچا سفارش به هیچا له فایده ونه رسوي الا من ارتدوا مګر هغه څوک چې الله ترې رضایي ابا سفارشم کولی شي او غل ابا سفارشم کیږي د ارتدوا معنا کوي سمانه کوي رضیا چاګه ته رضای ابراهیم علیه السلام علم وی ما هذه التماثيل سدی دا بوتان سدی دا بوتان د تماثيل معنا کوي الاسنام بوتان یوم نتوی سما اکتوی سجل للکتب رایات که یو رز چه دا قیامت رز دا چه دا غرز اوشی دا دون اسمانون چه یو سر و بل سر منگ تا معلوم نده اللہ بید سراغون کیه اغسی لکه کاغذ بانده چه تاسو لکی کری او دا کاغذ دا سراغون کیه دا سراغون دیگه جیب کې واچوي دقسی کتوی سجل پشان در آغونده دو داغ سجل نو سجل دغه کوي صحیفه کاغذ، کم کاغذ چې پاغی لیکي شوی وي هغه ته صحیفه وایي. دا کاغذ چې تاسو راغون کې او غټ کاغذ یې په جیب کې واچوي، دغه څه به د آسمانو نظر راغون کم. ها باب قوله، دا باب دې د تفسیر د دې قول د الله چې باس بعد الموت بیان کوي. کما بعد انا، لکه څنګه چې مونږ شروع کړی دا اول خلق په اول ځل پیدا وخسره، لکه څنګه مې چې دا اول پیدا کړی دا خلق او شروع مې پې کړی دا، نو دقسې نعیده دوباره و بیا پیدا کو. د دې تفسیر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن المعيرة بن النعمان شيخ من النخعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس وي ختم النبي خطب النبي صلى الله عليه وسلم بيان حكم رسول الله خاص کر د میدان د قیامت بیان را تکي د باس بعد الموت بیان را تکي. فقال وي وي انكم يقينا تاسو شيه، دا مسئله عام خلکو ته ده، خواسو ته نه ده. انکم تاسو چې محشورون، تاسو برا جمع کړی شئ الالله الله تا، ورځ د قیامت د الله فیصلې ته به په میدان حشر کې را جمع کړی شئ. خو څنګه برا جمع شئ؟ غراتن غرلن، زمونږ کتاب کې داسې دي لیکن نورو نسخو کې ښکلې نسخه هم داسې ده چ حفاتن عراتن غورلندی حشبان لیکلیم دی. پرز د قیامت چې تاسو کله میدان حشر تر ازید د عام خلکو مسله ده، نو حفاتن لوسخ پی کیڑے میڑے بنی هم د قسی لوسخ پی بی، او عراتن بربن، عراتن بربن بی بربن بغیر د خواسون هم بیا خو پرې ده خو به پټی، او غورلن ناسونتا. الله پاک دومره عجیبه قدرت ته هغه پرده نه ده چې په وړوکوالي کې دنه هغه پخوا به نه یوته وي، اوس ډاکټر چې هغه دنه پرې کړې ده د سنتې، هغه پرده به ملا واپس کړي. او چې ته میدان حشر ته راځې دقسې به راځې لکه د مور نه پیدا چې شي سړی، لوسې خپې، لوس بدن، او دقسې غورلن ناسونتا، حفاتن لسخ پی، عراتن بربن، غرلن ناسونتا. کما بدأنا اول خلق، لکه څنګه چې مونږ شروع کړی دا پاول پیدا وخسره، نو نعیده دوباره به بیا پیدا کو. الله وی دا ما وعده اغشته ده پزان، وعدن علینا دا وعده ده پمون، انا کنا فاعلین، بشک مونږ کون کیو ده دی. خیر میدانی حشر تبا خلق راشی حفاتن عراتن غرلن، ثم ان اول من، بیا یقینا اول هاغ سوک یکسا چاغت جامع چولی کی گی یوم القیام پرز دا قیامت، نو ابراهیم و غب ابراهیم علیہ السلامی میدان حشر تا بلا تشبی داسی لکا قوم را غن شوی بی او ستیج جوړ شوی وی اوچت بلا تشبیه، حضرت ابراهیم علیه السلام برا وستی شی او د اکرام او د عزت جامع با تواغستی شی. ها دلتا سوال شو دیدن خدا معلومی گی چه میدان حشتا چه ابراهیم علیه السلام رازی بربند بای بیا باور تا جامع چولی کی گی. حال داده ده بل رویت ندا معلومی گی انبیاء خوسکه چه ده بزرگان ندی ده دیندار علما دی چه ده قبرون نپاسی گی جامع بی دی چه ده قبر نپاسی جامع بی و تالله چولی. نو ابراهیم علیه السلام سنگ بربند میدان حشر دلارو لاغی خکل جواب داده جامع جامع وایم، یو آغا جامعی دی چه بدن پی پتی، یو آغا جامعی دی چه دیزتی. ابراهیم علیه السلام چه ده قبر نپاسی نو آغا جامعی بیوی چه آغا با دست معمولی جامعی بی خالی بدن بی پتی، خو چې بیا کله دغه ته بوتلی شي که نه حشر ته، نو هلته به ورته بیا د اکرام او د عزت دغه واچولی شي جامع. اول به ابراهیم علیه السلام ته واچولی شي، بیا وی الا خبر شي انه یجاء په میدان حشر کې بې شک را به وستی شي برجال سړی من امتی زما د امت، زما د امت سړی به را وستی شي. فیوخذ چې را وستی شي ما ته به را رواني ملیکې به ونیسي، ما ته به نه را پرېږدي جهنم پلو به روان کي. فیوخذ بهم نو اوبه نیولی شي هغوی او بوبتلی شي ذات شمالې په ګس پلو، نو ګس پلو کمه لاره ده د جهنم. فاقول زبا بهم یا ربی ای زما ربا اصحابی دا خو زما اصحاب دی، دینه مراد اغه خلق دی چې د رسول الله په زمانه کې ایمان راوړیو خو بیا رستو مرتد شویو، لیر داسې خلقو دا بانډچیان چې هغوی ایمان راوړیو خو بیا رستو دغه شو مرتد شو. نوریازه دې ته چې ته اصحاب وی کنه دا مجازن وته وی خان، ورنه صحابی خو هغې ته وی چې رسول الله په زمانه کې ایمان راوړي هغه لیدلی او په ایمان مړ شوی می. کم خلکو چې ایمان راوړي هغه بیا مرتد شوی وي هغه صحابي نه دی، خو دلته مجازن وته وی. نو زه به ویم دا خو زما ملګري دي، زما ملګري دي. فیقال ما تبویلی شي ته څه خبرې دوی ستا نه پس څه کړي دي، دا خو تلي و د موسی علیه کذاب مرګتیا کړې وه. فیقال او به ویلی شي ما ته لا تدري ته نه پوهېږې ما احدثو څه دوی کړي دي بعدکه پستانه. فاقول نو زه به ویم کما قال العبد الصالح لکه څنګه چې ویلو هغه بنده نیکه حضرت عیسی علیه السلام چې ربه و کنت علیهم شهیدا، ربه زه په دوی گواه و خبرم ما دمت فیهم چې کمې پورې زه په دوی کې هم. فلما توفیتنی ف الى قوله شهید فیقالو او به ویلی شي ان هؤلاء دا خلق چې دي لم یزالو همیشه و دوی مرتدین اوریدونکي د دین نه الى اعقابهم په خپلو پوندو باندې منذ فارقتهم دا غه وخت نه چې ته دې جدا شو د دنیا نه رالیلی.